Minęła piąta. Trójka budzi. Thank you.

Tak było 1 lipca 1991 roku na festiwalu jazz w Wiennie, w małej miejscowości francuskiej. Miles Davis razem ze swoim zespołem zagrał tam koncert, no i płyta została wydana dopiero w 2021 roku. Lubię do niej wracać, bowiem jest to muzyka jazzowa spod znaku Milesa Davisa, którą ja jako amator i ten, który nie do końca cały jazz rozumie, jestem w stanie pojąć i dobrze się przy tym bawić. I Państwo też lubią te zapiski koncertowe, więc tak jak powiedziałem, dzisiaj z przyjemnością do Trójka Budzi Jazz and Bass wracam do tych nagrań. Miles Davis na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia w audycji Trójka Budzi Jazz and Bass, 22,5 minuty po godzinie 5. A propos wydarzeń koncertowych, a propos muzyki na żywo, no to już teraz Państwa zapraszam na kolejne nasze spotkanie z cyklu Trójka Live. Trójka Live w każdą niedzielę o 19.05. Słuchamy sobie koncertów, zapisów koncertów, muzyki koncertowej z różnych obiektów na terenie całego świata na antenie radiowej. Już wiem, co będzie w następnym wydaniu. Nie wiem, czy mogę zdradzić Państwu tajemnicę. Może powiem Queen, może powiem Genesis. Trójka Live, 19.05 już jutro. Póki co my na jazzowo, my na basowo tutaj. No takie dźwięki to bez wątpienia dla tych z Państwa, którzy jeszcze mogą sobie poleniuchować. Przecież jest weekend, 5.26. Z jednej strony Trójka budzi, no ale z drugiej strony myślimy o tych z Państwa, którzy właśnie nie muszą dzisiaj nigdzie wstawać, ale gdzieś program Trzeci Polskiego Radia Państwu towarzyszy. Nie śpi na pewno pan Bodek, który pisze, że w Białymstoku dziś budzi miły szum padającego deszczu. Takie studio stereo, jazz i deszcz. Bodek w dobrym humorze. No to pozdrawiamy wszystkich w Białymstoku, no ale niekoniecznie cieszymy się z tego deszczu. Tak kojący jest głos wokalistki Moonchild, jak kojąca gra na harfie Brandy Younger z pierwszej godziny. 5:30 na naszym zegarze, Trójka Budzi, program trzeci Polskiego Radia, Trójka Budzi Jazz and Bass. No to teraz nawiązując do wątku, że czekamy na wakacje, czekamy na festiwale muzyczne, te w Katowicach. Teach me Formacja The Staple Senior Singers. W związku z tym, że dopiero rozpocząłem przygodę z muzyką tej grupy, postanowiłem, że przeczytam Państwu fragment notatki. The Staple Senior Singers powstali w Aberdeen w stanie Mississippi pod koniec lat 60. Byli częścią tej soulowej rewolucji, która żar gospel przyniosła z kościołów na parkiety modnych klubów. W 1973 roku nagrali pierwszą i jedyną płytę When Do We Get Pets, ale kariery nie zrobili. Aż do dziś reedycja albumu wydana nakładem założonej przez Davida Byrna oficyny sprawiła, że posypały się propozycje koncertowe, więc The Staple Senior Singers zaczęli jeździć po świecie, a śpiewają tak, jakby nie było tych 50 lat. No i wystąpią w sierpniu w Katowicach. A friend of mine began to walk up to me. He said, T, you've been singing for a long time. He said, don't oftentimes get worried. It's so I know the Lord is gonna pay me one day. And I begin to sing a song like this. When do we get paid? Program Trzeci Polskiego Radia. Wait a minute. 18 minut do godziny 6. The Staple Senior Singers, tak, na OFF Festiwalu. 4-6 sierpnia w Katowicach. Myślę, że to może być niesamowite wydarzenie muzyczne. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Dziękuję Państwu za dzisiejsze listy. Now we formacja Jamiroquai, zawsze mile słyszana na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Dzisiaj w ramach apelu o kolejną, może płytę długogrającą od zespołu. 10 minut do godziny 6, no to dla tych z Państwa, którzy być z nami w pierwszej godzinie nie mogli dziś, nie wiem czemu. Sophie Szklarska gościnnie Muzamana. Artysta wysłał nagranie do audycji Trójka Budzi Jazz and Bass, no i cieszymy się tą muzyką, no bo proszę posłuchać. Nie wiem, czemu pytasz mnie o coś, czego nie chcesz wiedzieć. Nie wiem, czemu pytasz mnie, skoro wszystko mija się z celem. Nie wiem, czemu prosisz mnie o cokolwiek więcej, nic nie wiem. Nie wiem, czemu. Nie wiem, czemu. Myśli są o duszy zwykle ciut mądrzejsze, ale dobrze, że głupi ma zawsze szczęście. Ale w przypadku uczuć chyba to nie działa, ktoś dał ciała, się postarał. Myśli są o duszy zwykle ciut mądrzejsze, ale dobrze, że głupi ma zawsze szczęście. Ale w przypadku uczuć chyba to nie działa, ktoś dał ciała, ktoś się postarał. Ktoś dał ciała, ktoś się postarał. Ktoś dał ciała. Mówisz do mnie, jakby nic się nie stało. Mówisz do mnie, jakby nic się nie działo. I do tego, jakby tego było mało, a nie było. Przecież tyle się stało. Nie rozumiem, czemu zamiast stanąć naprzeciw problemom, stoimy przed ścianą. A za ścianą czeka tyle dobrego, ale boisz się ją zburzyć. Bo się zbaw nas ode złego. O, losie, zbaw nas ode złego. Panie losie, zbaw nas ode złego. A ty kolego, znajdź swoje podwórko z dala od mojego. Please. Ciut mądrzejsze. Ale w przypadku uczuć chyba to nie działa. Ktoś dał ciała. Myśli są od uczuć zwykle ciut. Ktoś dał ciała. Myśli są od uczuć zwykle ciut. Ciut się ciut starał. Nie wiem, czemu pytasz mnie o coś, czego nie chcesz wiedzieć. Nie wiem, czemu pytasz mnie, skoro wszystko mija się z celem. Nie wiem, czemu prosisz mnie o cokolwiek więcej, nic nie wiem. Nie wiem, czemu. Nie wiem, czemu. O cokolwiek więcej, nic nie wiem. Nie wiem, czemu. Nie wiem, czemu. I taki jest tytuł tego nagrania. Zosia Szklarska u Muza Amena. To absolutna premiera radiowa, nie tylko na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, więc cieszymy się, że możemy mieć już ten utwór dla Państwa. No to 6,5 minuty pozostało do godziny 6. O 6 serwis informacyjny, a po serwisie Bed and Breakfast. A my dziękujemy za dzisiejsze wydanie Trójka Budzi Jazz and Bass. Halina Leszczyńska, Halina Frąckowiak i Michał Grabek-Grabkowski. Nie wiem, mogę dać, bo niewiele mam już dziś. Coraz szybciej biegnie czas, ledwie zaznaczają dni. Lecz podzielę się Życie swój rachunek dnia.